nazali miso na yo kani po bongola yo etoni makanisi ya satana makanisi oyo ya mabe mwasi babengaka madame tilulu lelo akoma ya bato nakoka te kosipote miso na yo kangi po bongola yo etoni makanisi ya satana makanisi oyo ya koboyanga Nafungoli motema, nafungoli maboko, na mipesi ya kase okota. Natubeli masumu, nasukoli motema, na nasengi tolo olimisa. Nakopo ya yote mama, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma seule raison de vivre. Na kobo ya yote jamais. Pepe Akunji, Papi Christina. Mama, mama, awa yoko kende yebaka otiki na ise na pasi. Na monde mezo kapota o mama. Nanyango sali sangana katia mtwe. Hey.